Har içinde biten gonca güle minnet eyleme. Arabi Farisi bilmem dile minnet eyleme. Sırat-ı müstakim üzre gözetirim rahimi. İblisin talim ettiği yola minnet eyleme. İblisin talim ettiği yola minnet eyleme. Acayip derde düştüm herkes gider karına. Bugün buldum bugün yerim hak kerimdir yarına. Zerrece tamahım yoktur şu dünyanın varına. Hüdadır kula minnet eyleme. Rızkımı veren Hüdadır kula minnet eyleme. Cümlenin rızkını veren Olgani Settar iken, yeryüzünün halifesi hünkara minnet eyleme. Yeryüzünün halifesi hünkara minnet eyleme. Tüm Açık Radyo dinleyenlerine tekrar merhaba. Bu hafta programa Selda Bağcan'ın Felek Beni Adım Adım Kovaladı isimli albümünden dinlediğimiz bir Sivas türküsüyle başladık. Bu Sivas türküsü Feyzullah Çınar'dan derlenmiş. Ölçüsü 7-8'likti, usulü ise 3-2-2 idi. Ve türkünün son kıtasından anlamış olduğunuz üzere sözler Nesimi'ye ait ve bildiğiniz gibi edebiyat tarihinde meşhur olan iki tane Nesimi var. Birisi hurufi olan ve 14. yüzyılda Enel Hak dediği için derisi yüzülerek öldürülen Nesimi, Seyit Nesimi. Bir diğeri ise 17. yüzyıl Saz şairlerinden Kul Nesimi. Kul Nesimi'nin Cahit Öztelli tarafından derlenmiş bir kitabı var. 17. asır Saz şairlerinden Kul Nesimi isimli bir kitap bu. Bu kitapta ben bu dinlediğimiz şiirin sözlerini bulamadım. Özellikle kitabı okurken bu şiiri aradı gözlerim. Seyit Nesimi'nin divanında da yok bu şiir. Zaten üslup ve dil Seyit Nesimi'nin diline ve üslubuna hiç benzemiyor. Eğer edebiyat tarihinde başka bir Nesimi yoksa ya da bu şiiri yazan kişi özellikle Nesimi mahlasını kullanarak ona atfetmediyse bu şiiri, öyle sanıyorum ki büyük ihtimalle 17. yüzyıl Saz şairlerinden olan Kul Nesimi'ye aittir bu türkünün sözleri. Benim çok severek dinlediğim bir türküydü bu. Ve şimdi sırada yine çok severek dinlediğim bir türkü var. Fuat Sakan'ın Semahlar ve Deyişler isimli albümünden dinleyeceğiz bu türküyü. Fakat TRT repertuarında bulunmuyor bu türkünün künyesi. Dolayısıyla bu konuda sizlere herhangi bir şey aktaramayacağım. Ama oldukça bilinen ve sevilen bir türküdür bu. Zamanede bir hal gelmesin başa. Zamanede bir hal gelmesin başa, ahdi bütün bir sadık dost kalmamış. Dost, dost, dost, dost. Kalleş yar olana dost demem haşa. N'olacak muhannet meydan görmemiş. Dost, dost, dost, dost. Sarf ede varını geldikçe elden. Dost, dost, dost, dost. Ah beni set eyleye al buradan elden. Her yüze gülen dost olmuş olmamış. Dost, dost, dost, dost. Hüseyin beyhude ah etmen açar. Bir kapı örterse birini açar. Dost, dost, dost, dost. Buna dünya derler, hepsi geçer. Hangi günü gördün akşam olmamış. Dost, dost, dost, dost. Ah buna dünya derler, hepsi geçer. Hangi günü gördün akşam olmamış. Dost, dost, dost, dost. Bu dinlediğimiz türküde özellikle ben bir yar isterim derunu dilden, sarf ede varını geldikçe elden, beni setreyleye adudan elden, her yüze gülen yar olmuş olmamış kıtası çok hoşuma gidiyor benim. Özellikle de beni setreyleye adudan elden, her yüze gülen yar olmuş olmamış dizeleri. Setr bildiğiniz üzere örtmek demek ve bu örtmek zahiri anlamda örtmekten ziyade batını anlamda bir örtmeyi ifade ediyor gibi geliyor bana. Kullanıldığı bağlamlara baktığımızda böyle bir anlam çıktığını söyleyebiliriz. Ve dost dediğimiz kişi de bizi yabancılara karşı kollayan, ayıplarımızı örten kişidir aslında. Tabii bu ayıpları örtmek, suça ortak olmak anlamında kullanılmıyor. Ayıplarını başkalarına karşı örtüp yüzüne karşı söyleyebilen kişidir aslında dost. Çünkü ayıpları başkalarına karşı örtmeyip hatta onların yanında kişinin yüzüne vurmanın kişi üzerinde ne kadar kötü etkiler bıraktığı günlük yaşamdaki tecrübelerimizden bile çok kolay fark edilebilir aslında. Dolayısıyla dostlarımızın ayıplarını yabancılara karşı setretmemizin önemli olduğu söylenebilir sanırım bu bağlamda. Aslında ben sadece bunları söyleyip diğer türküyü anons etmeyi tasarlamıştım. Fakat aklıma gelen bir şeyler daha var. Onları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Setir kelimesinin benim için önem arz etmesinin sebeplerinden bir diğeri ise örten anlamına gelen settar kelimesinin Allah'ın isimlerinden biri olması. Aslında yanlış hatırlamıyorsam Esma-i Hüsna'da bu isim yok. Fakat edebiyat tarihine baktığımızda bu kelimenin Allah'ı ifade etmek için kullanıldığı çok açık bir biçimde karşımıza çıkıyor. Hatta ilk dinlediğimiz Minnet Eylemem isimli türküde de cümlenin rızkını veren Ol Gani Settar iken dizesinde geçiyordu bu kelime. Dolayısıyla türkülerde ya da şiirlerde settar kelimesine rastladığımızda bu arka planıyla birlikte kelimeyi anlamlandırmanın ve düşünmenin önem arz ettiği kanaatindeyim. Ve bunu sizlerle paylaşmak istedim çünkü sadece edebiyat tarihiyle ya da türkülerle ilgili spesifik bir konu değil bu. Örneğin günlük yaşamda çok sık duyduğumuz ya da bazen kullandığımız tesettür kelimesi de bu kelimelerle aynı kökenden geliyor. Dolayısıyla tesettürün de setr ve settar gibi kelimelerin arka planları göz önünde bulundurularak anlamlandırılması daha doğru olurmuş gibi geliyor bana. Tabii bu meseleler çok çetrefilli meseleler. Bu yüzden bu programda daha fazla bunun üzerine bir şey söylemek istemiyorum. Bu hem programın formatını aşar hem de saygısızlık olur dinleyicilere. Ama söz uçar yazı kalır ifadesi sanırım gerçekten hakikat payı taşıyor. Yazının kalıcılığı elbette önemli ama söze takılıp uçmak da güzel bir şey. Radyoda program yapıyor olmanın en hoş yanlarından biri de bu sanırım. Söze takılıp uçabilmek. Ama ben söze daha çok takılıp uçmayı doğru bulmuyorum. Bu sebepten sıradaki türküyü anons edeceğim sizlere. Şimdi Cem Çelebi ve Kutsal Evcimen'in birlikte çıkarttıkları Dağlar Kızı isimli albümden Cem Çelebi'nin yorumuyla bir türkü dinleyeceğiz. Sivas'ta tarihsiz bir biçimde kaybettiğimiz çok önemli halk aşıklarımızdan Nesimi Çimen'e ait bu türkü. Bozuldu dünyanın lezzeti tadı. Göçelim gönül, gidelim buradan. Sevginin saygının kalmadı adı. Gel göçelim gönül, gidelim buradan. Sevginin saygının kalmadı adı. Gel göçelim gönül, gidelim buradan. Her ne arar isen bir güruh cahil. Gel göçelim gönül, gidelim buradan. Her ne arar isen bir güruh cahil. Gel göçelim gönül, gidelim buradan. Thank you. gerçekte düşün, dününden beter geliyor her günün. Burada yeri kalmadı nesiminin, gel göçelim gönül, gidelim buradan. Burada yeri kalmadı nesiminin, gel göçelim gönül, gidelim buradan. Şimdi ise sırada Musa Eroğlu'nun Bir Nefes Anadolu isimli albümünden dinleyeceğimiz bir türkü var. Türkünün söz ve müziği Aladeli mahlasıyla şiirler yazan bir halk aşığımıza ait. Fakat albümün orijinali İstanbul'da bulunduğu için ben şu anda bu aşığımızın asıl adını aktaramayacağım maalesef sizlere. Dinleyeceğimiz bu Aladeli türküsünün ismi Kimim Ben? Kimim ben, hatırlat bana, kendimle tanıştır beni. Kimim ben, hatırlat bana, kendimle tanıştır beni. Nasıl yalvarayım sana, lisan ver konuştur beni. Nasıl yalvarayım sana, lisan ver konuştur beni. Ömrüme ermeden zeval, geçen günler oldu bayağı. İçime bir güzellik sar, küskünüm barıştır beni. İçime bir güzellik sar, küskünüm barıştır beni. Kalmadı sabrım kararım, kaybettim kendim ararım. Kalmadı sabrım kararım, Almadı sabrım kararım, kaybettim kendim ararım. Sözleri derde dermanım, unutma soruştur beni. Sözleri derde dermanım, unutma soruştur beni. Gurbet ele indi göçüm, indi göçüm. Affeyle sultanım suçum. Ala deli yanar içim, küskünüm barıştır beni. Ala deli yanar içim, küskünüm barıştır beni. Hüseyin Beydilli'nin Girdap isimli albümünden bir Maraş türküsü var şimdi sırada. Türkünün sözleri İrfani'ye ait. Ne kaçarsın benden? Kaçarsın benden ey yüzüm ahım, alemde bulunmaz bir tane misin? Hilal ebrullerin kokusu ember, hiç misin bulunmaz yek tane misin? Yek tane misin? Yar şirin leblerin şeker ezilmiş, şeker ezilmiş. Şirin leblerin şeker ezilmiş, ak gerdana çifte benler dizilmiş. Meyhur musun ela gözler süzülmüş, yoksa zaten böyle mestane misin, mestane misin? İrfaniyem beni zemeder alem, zemeder alem. Faniyem beni zemeder alem, bir güzel elinden kan ağlar didem. El sözüyle termeder sevdiğini adem. Yürü bey dilber, divane misin, divane misin? Sözlerinin nispeten ağdalı olduğunu söyleyebileceğimiz bir türkünün el sözüyle terkmeder sevdiğini Adem, yürü be hey dilber, divane misin dizeleriyle bitmesi çok etkiliyor beni. Umarım bu türküyü sizler de severek dinlemişsinizdir. Şimdi sırada Sabahat Akkiraz'ın La Mekan isimli albümünden dinleyeceğimiz bir Muhlis Akarsu türküsü var. Fakat ondan önce ben kısaca bir şeylerden bahsetmek istiyorum. Muhlis Akarsu benim çocukluğumdan beri dinlediğim bir sanatçı. Ama son 3-4 aydır türkülerini dinlerken çok farklı şeyler fark etmeye başladım. Şöyle ki, bildiğiniz üzere Anadolu'da hemen hemen her yörede türkülerin birçoğunda bir tasavvuf kokusu sezilir. Gelenekten gelen bir damar vardır hepsinde. Elbette ki bu Alevi Bektaş türkülerinde çok daha yoğundur içinde bulundukları gelenek dolayısıyla. Kimi icracılar ya da şairler yaşadıkları hallerin de bilincinde olduklarını yazdıklarıyla bize gösteriyorlar. Örneğin Sıtkı Baba bunlardan birisi. Ben Muhlis Akarsu'nun da böyle bir yönü olduğunu düşünmeye başladım. Önceden hiç böyle düşünmüyordum türkülerini dinlerken. Ama sözlerine dikkat ettiğimde, özellikle Muhlis Akarsu türkülerinin bazı kısımlarına yoğunlaştığımda biraz daha bilinçli olarak bu geleneğe eklemlendiğini düşünmeye başladım. Tabii bunlar çok tartışmalı şeyler. Söylediklerimin oldukça kaygan bir zeminde bulunduğunun farkındayım ama sizlerle paylaşmak istedim. Bir de bilinç kelimesini kullandım. Onu da açıklamak istiyorum. Buradaki bilinç kavramını tırnak içinde kullandım. Şöyle ki, bahsetmek istediğim kitabi ya da ilmi anlamda bir bilgi birikiminin ortaya koyduğu bilinç değil de yaşadığı halin farkında olmak anlamındaki bilinçti. Bunu da yanlış anlamalara mahal vermemek için söyleme gereği hissettim. Aslında Anadolu'daki bu tasavvuf geleneği hakkında da birçok şey söylenebilir. Önce İslam felsefesine, oradan Plotinos'a, Platon'a ve oradan Mısır'a, Hermetiklere kadar uzatılabilir. Ama bu programın formatını aştığı için ben üzerinde durmayı doğru bulmuyorum. Ki konunun bir kısmı beni ilgilendirse de aslında seyrettiği ana damar benim alanımın dışında kalıyor. O yüzden bunun üzerine pek bir şey söylemek istemem. Şimdi dinleyeceğimiz bu Muhlis Akarsu türküsünün ismi Aşkın Divanesi. Bile insanlık yoluna kılmışım karar, Ali evladına vermişim ikrar, vara yok deyip de edemem inkar, akar suyum bunu bilenim yoktur, vara yok. Şimdi de Muhlis Akarsu'nun yorumuyla bir türkü dinleyeceğiz. Türküyü sizlere Ya Dost Ya Dost isimli albümden dinleteceğim. Fakat bu türkü TRT repertuarında bulunmuyor ve maalesef bu albümün de orijinali İstanbul'da olduğu için künyesini sizlere aktaramayacağım. Dinleyeceğimiz bu türkünün ismi Ben Bu Aşkın Çilesini. Aşkın çilesini ya dost ya dost, ben bu aşkın çilesini ya dost ya dost, yana çektim tüte çektim aman aman, yana çektim tüte çektim, yedim gonca sillesini ya dost ya dost, yedim gonca sillesini ya dost ya dost, ben bülbülden öte çektim aman aman, ben bülbülden öte çektim. Ben al yardan neler çektim. Sırada Ali Ekber Çiçek'in Bir Nefes isimli albümünden dinleyeceğimiz bir Erzincan türküsü var. Bu Erzincan türküsünün kaynak kişisi yine Ali Ekber Çiçek'in kendisi. Dinleyeceğimiz bu türkünün ismi ise Kırma Gönül Şişesini. Kırma gönül şişesini, yapan bulunmaz bulunmaz. Yıkma hakkın binasını, ören bulunmaz bulunmaz. Güzel şahnirden gelin salını, salını, salını. Gelir sevdiğimin göçü, dolanır, dolanır, dolanır. Taşı aşkın dalgasını, çekmeli dost belasını. Bu melamet ırkasını, giyen bulunmaz bulunmaz. Güzel şahnirden gelin salını, salını, salını. Gelir Hüseyin'in göçü, dolanır, dolanır, dolanır. Aşk perişandır şaşkına, hak yardım etsin düşküne. Kerem gibi yar aşkına, yanan bulunmaz bulunmaz. Güzel şahnirden gelin salını, salını, salını. Gelir sevdiğimin göçü, dolanır, dolanır, dolanır. Programın sonuna ayırdığımız bölümde bu hafta Feyzullah Çınar'dan türküler dinleyeceğiz. Programa bir Feyzullah Çınar türküsüyle başlamıştık. daha doğrusu ondan derlenen bir türküyle başlamıştık. Programı da Feyzullah Çınar'la kapatalım istedim. Dinleyeceğimiz ilk türkünün ismi Gel Ha Gönül Havalanma ve Fazilet isimli albümden dinliyoruz. Geçer şöyle söyledikçe engin söyle engin ol gönül engin ol engin ol kardeş engin ol. Bilmeyenler atar taşı Enginlik gönülün işi Engin ol gönül engin ol Engin ol dostum engin ol Engin olmak büyüklüktür Engin ol gönül engin ol Engin ol kardeş engin Bu hafta dinleyeceğimiz son türkü de yine Feyzullah Çınar'ın yorumundan. Türkünün ismi Girdabı Mihnet'te. Bu türkünün sözleri Aşık Dertli'ye ait. Tercüman Yayınlarından çıkan iki ciltlik eserin ikinci cildinde bu şiiri bulabilirsiniz dilerseniz. Fakat sayfa numarası veremeyeceğim çünkü kaynak kitap yanımda değil. Bir de Seyrani'nin bu şiire yazdığı bir nazire varmış. Fakat ben bunlar üzerine de durmak istemiyorum çünkü ilerleyen aylarda önceki programlarda söylediğim üzere bu şairler üzerine özel programlar yapmayı istiyorum. Dolayısıyla şimdi bu konunun üzerinde durmayacağım ve sizlere doğrudan türküyü anons ediyorum. Dinleyeceğimiz türkü Girdabı Mihnet'te. Ve bu hafta da programın sonuna geldik. Bu haftaki destekçimiz Selim Büdeyri imiş. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Haftaya tekrar görüşene kadar sağlıcakla kalın. Kapandım kaldım, vermedim bir yandan ses kara bahtım. Anladım gafilsin uykuya daldın. Oy oy oy. Yeter boyraz oldu eskara bahtım. Yeter boyraz oldu eskara bahtım. Yalancı dünya. Korkulmaz iken pençemden kimseler kurtulmaz iken, arslana kavlana yırtılmaz iken, oy oy oy. Yedirdin çakala meskara baktım. Yedirdin çakala peskara baktım. Yalancı dün. Çıkar mı bu yolun ucu? Şimdi fark eden az altını tucu. Evvel beğenmezdim mesti papucu. Oy oy oy. dedirdin çarığa meskara baktım. Dedirdin çarığa meskara baktım. Yalancı düğün.